تو تجارت ہوگی کہ انسان تجارت جیسا کر کے کوئی فائدہ کما لیتا ہے اور نیکی کما لیتا ہے. وہ جو فضیلت دنیا میں مال خرچ کرنے سے حاصل ہوتی وہ وہاں پر کوئی کمال ہے, نماز خرید لے, کوئی صدقے کا ثواب خرید لے. دنیا میں تو بہت سی باتیں خریدی جاتی ہیں لیکن وہاں نہیں ہوگا, کوئی نیکی خرید نہیں سکے گا کتنی بھی کوشش کرے. ناممکن ہے, محال ہے کہ کوئی ادنا سے ادنا نیکی بھی وہاں خرید سکے, اور دوستی بھی نہیں ہوگی. خلال یہ کھلا دوستی کو کہتے ہیں. کئی باتیں دوستی کے عنوان سے حاصل ہوتی, دوست دوسرے دوست کی مدد کرتا ہے, اس کو پریشانی کے وقت بچانے کی کوشش کرتا ہے, مقدمہ ہوتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے, مال خرچ کرتا ہے, جتھا بناتا ہے, لیکن وہاں یہ بھی نہیں ہوگا. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے, الاخلہ یوم اذن عدو الا المتقین, جو آج کے دوست ہیں وہاں دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے. جو متقی ہے, جن کی دوستی تقوی اور ایمان کی بنا پر قائم تھی دنیا میں, وہ وہاں بھی قائم رہے گی, وہ وہاں بھی سفارش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمارا ساتھی جہنم سے چھوٹ جائے, بچ جائے. جن کی دوستی کی بنیاد تقوی تھا, اعلی درجے کی نیکی, وہ قائم رہے گی. ورنہ تمام دوستیاں جو آج دنیا میں, شہوانی دوستی ہے یا خود غرضی کی دوستی ہے یا برادری کی دوستی ہے یا قوم کی دوستی ہے, زبان کی کوئی, سب دوستی وہاں دشمن بن جائیں گے, ایک دوسرے مخالف ہو جائیں گے ایک دوسرے کی. یہ اللہ کا فرمان, وہاں دوستی بھی نہیں ہوگی. دوستی جو ایمان والی دوستی ہے جو قائم رہے گی. تو لہذا اللہ تعالی نے ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ وہ یہ دو باتیں ضرور کریں ایمان کے تقاضے میں, ایک تو نماز کو قائم رکھیں اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ کریں. یہ ضروری باتیں ہیں دو. چنانچہ اللہ تعالی نے جہاں جماعت کا ذکر کیا ہے, انتابو واقام الصلاۃ واتو الزکات فاخوانکم فی الدین, جو کفر شرک چھوڑ کر تائب ہو کر ایمان لائیں اور نماز پڑھیں اور زکات دیں تو تمہارے بھائی بن گئے. یہ جماعت کو پہچاننے کی نشانی ہے. جس آدمی کو آپ پہچاننا چاہیں یہ ہماری پارٹی اور جماعت کا آدمی ہے, دو باتیں دیکھیں, یہ خدا کی راہ میں مال صرف کرتا ہے, زکات دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے, سمجھیں یہ ہماری جماعت کا آدمی ہے ورنہ نہیں. جماعت کی خصوصیت کو قائم رکھنے والی یہ دونوں باتیں, ایک بدنی عبادت ہے دوسری مالی عبادت ہے. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللہ الذی, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو, اور اتارا ہے آسمان کی طرف سے پانی, پس نکالا ہے اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے, اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو تاکہ چلیں وہ دریا میں اس کے حکم سے, اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے نہروں کو, اور مسخر کیا اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو دائبین, جو مسلسل چلتے ہیں, اسخر لکم اللیل, اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو, اور دیا اس نے تم کو من کل تمام ان چیزوں میں سے جو تم نے اس سے مانگی ہیں، اور اگر تم شمار کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تو نہیں اس کو پوری طریقے سے شمار کر سکتے، بے شک انسان البتہ بہت بے انصافی کرنے والا اور ناشکر گزار ہے. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، شرک کا رد فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں کلمہ توحید کی مثال پاکیزہ درخت کے ساتھ، کلمہ شرک اور کفر کی مثال ایک گندے درخت کے ساتھ بیان فرمائی. پھر ایمانداروں کا دنیا اور برزخ اور آخرت میں ثابت قدم رکھنا ایک پختہ بات یعنی کلمہ توحید کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ. اور پھر اللہ تعالی نے نعمت کا ذکر فرمایا تو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدر دانی کی ہے ان لوگوں نے، خود بھی جہنم میں پہنچے ہیں اور دوسروں کو بھی جہنم میں اتارا ہے، خدا کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں اور دوسروں کو گمراہ کیا ہے. چند دن فائدہ اٹھا رہے ہیں سب کا، ایسے لوگوں کا جہنم کی طرف پہنچنا ہوگا. ساتھ ساتھ اللہ نے جو ایماندار تھے ان کو بھی خطاب کیا کہ ایمان کے تقاضے میں دو باتوں کو وہ پورا کرتے رہے، ایک نماز کا ادا کرنا اور دوسرا انفاق کرنا، خدا کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنا محتاجوں پر، تاکہ اس دن سے پہلے ان کے لیے سر و سامان ہو سکے کہ جس دن نہ کوئی سوداگری ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اس مال کو جو خدا نے دیا ہوا اس میں سے پوشیدہ بھی ظاہر بھی خرچ کرتے رہے. تو گویا کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اشقیا اور سعادا دونوں کا ذکر فرمایا. اشقیا وہ ہیں جو خدا کی نعمت کا انکار کرتے ہیں، کفر اور شرک کرتے ہیں، اور سعادا وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور خدا کی دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں پوشیدہ ظاہر. یہ پہلے نعمت کا ذکر تھا، یہ عام نعمتیں ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی. اور بدلو نعمت میں خدا کا رسول قرآن کریم، اور خاص طور پر یہ نعمتیں زیادہ تر اس مقام میں چسپائیں کہ یہ خدا کے بڑے انعامات تھے جو بنی نوع انسان کے پاس پہنچے، انہوں نے ان کی ناقدردانی کی، رسول کی بات نہ مانی اور قرآن کے پیغام کو تسلیم نہ کیا. اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے جب یہ نیک بخت لوگ سعادا ان کا بھی ذکر کیا حال، اور اشقیا کا حال بھی ذکر کیا، تو اب اللہ تعالی کی پہچان کے دلائل ذکر فرمائے. توحید میں یہی بات ہوتی ہے، اللہ تعالی کی پہچان. یہ قرآن کریم میں بہت جگہوں میں یہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں اور بار بار بھی دہرایا گیا ہے بعض دلائل کو کثرت کے ساتھ، تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائیں، ذہن نشین ہو جائیں. بار بار اعادہ کرنا یہ مقصود ہے، کیونکہ تذکیر کے نقطہ نگاہ سے اور نصیحت حاصل کرنے کے نقطہ نگاہ سے ان کو بار بار دہرایا گیا ہے، دلوں میں بیٹھ جائیں. یہ اللہ تعالی کی پہچان کے دلائل، خدا تعالی کی معرفت اور اس کی پہچان. وہ پہچان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھ میں آئے گی. یہ دلائل ہیں، اور یہ عقلی انداز میں انسان ان پر غور کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے. یہ بہت سے دلائل ہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، اور ہر ایک دلیل میں اللہ کی پہچان موجود ہے. جو خدا کی پہچان کر لے اس کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا اور وہ سعادا میں شریک ہوگا، فلاح پا جائے گا، ورنہ تو ناشکر گزاروں کے ٹولے میں شریک ہو کر جہنم کا شکار بنے گا. یہ دلائل توحید ہیں. گویا کہ پہلے معاد اور قرآن کریم کی حقانیت، پھر اس کے بعد رسالت کا بیان، اور آخر میں یہ توحید کا ہی ذکر ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے مسائل بھی بعض ذکر کیے گئے ہیں. تو اللہ تعالی کا ارشاد ہے، اللہ الذی، یہ پہچان ضروری ہے کہ انسان خدا تعالی کی پہچان کرے، کیونکہ پہچان کرنے پر ہی وہ اللہ تعالی کی وحدانیت کو صحیح طریقے پر جان سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے حضور نے معاذ ابن جبل کو جب بھیجا تو یمن میں فرمایا، نجران کے مقام میں تم جاتے ہو، وہاں اہل کتاب رہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو توحید اور رسالت کی دعوت دینا. فیضا عرف اللہ، جب انہوں نے اللہ کو صحیح طریقے پر پہچان لیا، پھر ان کو کہنا کہ اللہ نے پانچ نمازیں بھی فرض قرار دی ہیں، زکوٰۃ بھی اور روزے بھی اور حج بھی، یہ باتیں بعد میں بتلانا. جب تک صحیح پہچان نہ ہو اور انسان اللہ تعالی کی توحید کو صحیح طور پر اپنے دل میں جگہ نہ دے، عبادت تو مقبول ہی نہیں ہے، مردود ہے، وہ سب کچھ بیکار ہے، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہود اور نصارہ خدا کو پہچانتے ہیں لیکن صحیح نہیں پہچانتے. ما قدر اللہ حق قدر ہی، جیسا خدا کو پہچاننا چاہیے تو اس طریقے سے نہیں پہچانتے. اگر پہچانتے تو پھر شرک کیوں کرتے؟ پھر رسالت کا انکار کیوں کرتے؟ حضور کی رسالت کا انکار کرتے ہیں نصارہ اور یہود، انہوں نے خدا کو صحیح نہیں پہچانا. اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجابات میں یہ تیسرا بڑا حجاب، حجاب سوء معرفت ہے. اکثر و بیشتر آبادی انسانوں کی اس حجاب میں مبتلا رہتی ہے. خدا کی پہچان ہے لیکن صحیح نہیں پہچان، حجاب سوء معرفت، یہ مہلک ہے. اس میں یا تشبیہ ہوتی ہے یا شرک ہوتا ہے. اگر اللہ تعالی کو مخلوق کے ساتھ مشابہ قرار دیا تو تشبیہ میں مبتلا ہو گئے، اور اللہ کی صفت اگر مخلوق میں مان لی تو شرک کے مرتکب ہو گئے. یا تشبیہ ہوتی ہے یا اشراک ہوتا ہے. تو یہ لوگ اکثر و بیشتر حجاب سوء معرفت کا شکار ہیں. اور اللہ کی صحیح پہچان ہو تو وہ توحید کو سمجھ لے گا. جب توحید کو سمجھ لے گا، فکر پاک ہو جائے گی، اور پھر اس کی عبادت صحیح ٹھکانے پر لگے گی. اسی لیے قرآن میں اللہ کی پہچان کرائی گئی. خدا تعالی کی پہچان کو اگر ذات سے پہچانے تو اس تک تو رسائی نہیں ہے. خدا کی ذات تو وراء الورا ہے، اور بلکہ اس کی صفات کا بھی، یعنی صحیح معنی میں انسان براہ راست پہچان نہیں کر سکتا. البتہ خدا کی پہچان اس کی مخلوق میں غور کرنے سے ہوتی ہے. مخلوق میں غور کرنے سے اس کی صفت سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اسی کے اندر پائی جاتی ہے، اور کسی کے اندر وہ یہ صفت نہیں پائی جاتی، اور پھر وہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے. چنانچہ یہ خدا کی پہچان، صحیح پہچان کے سلسلے میں یہ دلائل ذکر کیے گئے ہیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض، خدا تعالی کی ذات وہ ہے، خدا کی ہستی وہ ہے جس نے بنائے ہیں اور پیدا کیے ہیں آسمان اور زمین. یہ خلق خدا کی صفت ہے. خالقیت میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ خالق کل شین، ارض و سما جس کو ہر وقت ہم ملاحظہ کرتے ہیں، وہ ہمارا یعنی ان کے ساتھ تعلق ہے. زمین پر ہم چلتے پھرتے کاروبار کرتے ہیں، تمام باتیں آسمان کو دیکھتے ہیں اور ان آسمانی چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ان کو پیدا کرنا خدا کا کام ہے، اور اس کے اندر کوئی خدا کا شریک نہیں ہے کہ جس نے زمین کو پیدا کیا ہے آسمان. یہ پیدائش کو خدا نے ابدا کے لفظ سے بیان کیا، بدیع السماوات والارض یا فاطر السماوات والارض، فاطر کے لفظ سے اور بدی کے لفظ سے. زمین اور آسمان کا کوئی پہلے مادہ موجود نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا. خدا نے اس کو اپنی صفت ابدا سے ایجاد کیا ہے. فاطر کا معنی بھی اور بدی کا معنی بھی ابدا سے. یہ تمام شخص اکبر کو خدا نے ایجاد کیا، اور پھر یہ ایک بات ہو گئی. تو یہ پہلے نمبر پر یہ ابدا ہوتا ہے، یعنی ایجاد کرنا. دوسرے نمبر پر پیدا کرنا، ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کر دیا. مٹی سے آدم کو پیدا کر دیا، آگ سے جنات کو پیدا کر دیا. ایک چیز سے دوسری چیز کو بنا دیا، یہ خلق ہے. تیسرے نمبر میں آتا ہے تدبیر، تمام چیزوں کو گھٹانا بڑھانا، ان کے توازن کو قائم رکھنا، یہ تدبیر ہے. یہ تیسرے درجے پر اللہ کی صفت آتی ہے، مدبر السماوات والارض، یدبر من السماء الارض، عالم بالا سے لے کر عالم زیرین تک تمام چیزوں کی تدبیر وہ خود کرتا ہے. یہ تینوں صفات آگے پیچھے اللہ تعالی کی. تو یہ پیدا کرنے والی بات، یہ ایجاد کے ذریعے اللہ نے ان کو ایجاد کیا، بغیر کسی آلے، بغیر کسی مادے، اور کسی نہ اس میں زمانے کا ہے، نہ مادے کا، نہ اس میں کوئی آلہ ہے. خدا نے اپنی صفت اور تجلی سے اس کو ظاہر فرمایا ہے. اور پھر آسمان کی طرف سے پانی کو اتارا. سما بلندی کو کہتے ہیں فضا سے، کیونکہ بادل فضا میں اکٹھے ہوتے ہیں، سمندروں سے وہ ابخرا دخانیاں اٹھتے ہیں، ہوائیں ان کو چلاتی ہیں، پانی کے قطرات اس کے اندر ہوتے ہیں. اور اوپر کا حکم بھی شریک ہوتا ہے سما کے لفظ میں. یہ نہیں ہے کہ خالی یہ سمندروں کے مونسون ہوائیں چل کر ان بادلوں کو اٹھا کر لے جائیں، بلکہ اور بھی بات ہوتی ہے اس میں. یہ آگے دوسری بات، پانی کو آسمان کی طرف سے اتارنا، پھر اس کو اتار کر اس کے ذریعے پھلوں سے تمہاری روزی تیار کرنا. ہما قسم کے پھل دیکھ لو، اللہ تعالی نے پانی کے ذریعے زمین میں نشو نما پیدا کر کے وہ نکالے. دنیا میں انسان روزمرہ موسم کے پھل، ہر رنگ کے، ہر ذائقے کے، اور پھر انسان کے لیے اللہ نے جس جس موسم میں جو جو چیز زیادہ کارآمد اور مفید ہوتی ہے، اسی قسم کے پھل خدا نے ایجاد کیے ہر موسم کے اعتبار سے. یہ خدا کی قدرت تامہ ہے انسان کے فائدے کے لیے. سرد بھی ہوتے ہیں، تاثیر کے لحاظ سے گرم بھی ہوتے ہیں، خشک بھی ہوتے ہیں، مرطوب بھی ہوتے ہیں پھل. اور تمام کی ضرورت ہے انسان کے جسم میں، اور ہر لحاظ سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ پھل خدا کی بڑی نعمت ہے، انسان کھا رہے ہیں بے تحاشا، ایسا کھا رہے ہیں جیسے جانور گھاس نہیں کھاتے، اتنی کثرت سے کھاتے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے شکریہ نہیں ادا کرتے. پھر یہ دوسری بات ہو گئی، زمین و آسمان کو پیدا کرنا، ایجاد کرنا، اوپر سے پانی اتارنا، پانی کی حکمت اور بھی بہت بیان کی گئی ہے. اس کو زمین میں چلا کر، پہاڑوں میں چلا کر، پھر ندی نالوں کے ذریعے بہانا پچھلی سورت میں گزر چکا ہے. اور پانی جو ہے مادۃ الحیات ہے. زمین کس قدر ضروری ہے انسان کی، زمین نہ ہو تو انسان کا قدم کہاں ٹکے، یہ آسمان نہ ہو تو یہ کرے کہاں ہو آسمانی، یہ سورج کہاں ہو، چاند کہاں ہو، ستارے کہاں ہو، یہ حرارت اور روشنی کہاں سے آئے. یہ انسان کے لیے، انسان کی مصلحت کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. پانی نہ ہو تو پھر یہ پھل کہاں سے آئے اور انسان بالکل ہلاک ہو جائے. یہ بنیادی ضرورتوں میں داخل ہے. یہ انسان کی خوراک پانی، یہ واٹر جو ہے، یہ اسی لیے قدرت نے اس کو ذرا یہ فری ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے سب سے زیادہ. خوراک اس سے ذرا کم تر ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کے ساتھ آدمی وہ خوراک مہیا کرتا. اور اس سے پانی سے بھی زیادہ ضرورت ہوا کی ہے انسان. وہ پانی بھر تو دن بھر بھی آدمی گزارا کر سکتا ہے، 24 گھنٹے بھی، دو دن بھی، لیکن ہوا کے بغیر تو پانچ منٹ بھی گزارا نہیں ہو سکتا. اور یہ خدا کی نعمتیں ہیں، یہ عام نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی، یہ انعامات ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار مجھ کو یہ بتلا کہ ادنا نعمت کون سی ہے، ادنا سے ادنا نعمت. اللہ نے فرمایا داؤد ذرا سانس لو، انہوں نے سانس لی، فرمایا یہ میری ادنا نعمت ہے. جو مدار حیات ہے زیروح چیزوں کے لیے، ادنا سے ادنا نعمت، ایک سانس، ایک سانس کے ذریعے دو انعامات خدا کے حاصل ہوتے ہیں. ایک سانس لینے سے دو نعمتیں خدا تعالی کی انسان، 24 گھنٹے میں انسان دن رات میں 24,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، تو کتنے انعامات سانس کے ذریعے انسان کو نصیب ہوتے ہیں. شکریہ کیا ادا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، صفر کے برابر بھی نہیں. اور پھر یہ دو چیزیں ہو گئی. تیسری، سخر لکم، اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے کشتیوں اور جہازوں کو تاکہ وہ چلیں دریاؤں میں اس کے حکم سے. یہ تیسری بات ہے. اگر اللہ تعالی کا جو قانون ہے اس نے کشتیوں کے لیے اور پانی کے سلسلے میں مقرر فرمائے، خاص قانون کے مطابق کشتیاں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں، سمجھے، اگر وہ قانون خدا کا کام نہ کرتا ہو تو کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے انسان، وہ ڈوبتی ہی رہتی ہر وقت، جہاز ڈوبتے ہی رہتے ہر وقت، اور انسان تباہ ہی ہوتے رہتے. خدا کے اس خاص قانون کے مطابق وہ کشتیاں پانی میں چلتی ہیں اور انسان اپنے تمام ضروریات پورا کرتے ہیں، بہت سے بے تحاشا سامان ادھر کا ادھر، لاکھ لاکھ ٹن وزن کی چیزیں ڈال کر بڑے جہازوں پر لے جاتے ہیں، ایک برے صغیر سے دوسرے بر اعظم تک لے جاتے ہیں، مہینہ بھر سفر کرتے ہیں بڑے سمندروں میں. ابھی چند سال کی بات ہے، لیل پور کا ایک بحری جہاز کا ملازم ملا ہے، کہنے لگا میں خدا کی قدرت سے بچ کر آیا، 75,000 من لوہا لاد کر کے اٹالیا سے امریکہ لے جا رہے تھے یا کہاں، طوفان آ گیا، ہم جتنے آدمی بھی تھے ہم چند آدمی اس میں سے بچے ہیں. بعض انگریز تھے، انہوں نے شراب پی اور طوفان زیادہ ہو گیا تو چھلانگ لگا دی، خودکشی کر لی انہوں نے. اور میں مسلمان تھا ایک، وہ چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر بڑی مشکل سے کسی طریقے سے جان بچی، یہ موت کے منہ داخل ہونے سے جیسا آدمی آتا ہے، بے تحاشا تکلیف اٹھائی، غشنی تاری ہوگی، بے ہوشی ہوگی، بعد میں اسپتالوں میں پڑے رہے، لیکن خدا نے بچا لیا. وہ جہاز ڈوب گیا، 75,000 من لوہا لادا ہوا تھا اس پر ٹن. تو یہ اللہ کی قدرت سے چلتے ہیں جہاز اور کشتیاں خدا کے حکم سے. اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے نہروں کو، ندیاں جو ہیں یہ نہریں خدا کے حکم سے. اگر خدا نے ایک خاص قانون نہ رکھا ہوتا کہ وہ زمین کے اندر ان کی کھدائی کر کے دریاؤں سے ان ندیوں کو نکالا جائے اور ان میں پانی جائے، تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ بالکل بے قابو ہوتا، معاملہ انسان بالکل فائدہ سکتے. اور اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے سورج اور چاند کو دائیں بائیں، جو دستور کے مطابق برابر چل رہے ہیں. یہ تسخیر کا لفظ جو ہے، کبھی تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ایسے قابو میں ہو جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے. جیسا کہ جانور مثلا خدا نے سخر لکم، مسخر کر دیا ان کی پشت پر سوار ہو جاتے ہو، قابو خدا نے تم کو دے دیا. یا غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، وہ مسخر ہوتا ہے، غلام کو بیچ بھی سکتے ہیں مثلا. اور لیکن اس کا اتنا ہی معنی نہیں، بلکہ تسخیر کا لفظ عام ہے. اس کے اندر قابو رکھنا، اور اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ فائدہ اٹھانا. اللہ نے تمہارے لیے سورج کو اور چاند کو اور زمین کو اور ستاروں سیاروں کو مسخر کیا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ تمہارے قابو میں دے دیے گئے ہیں، جو تمہارے قابو سے باہر ہیں. لیکن ان کو اللہ تعالی نے اس طریقے سے کام پر لگا دیا ہے کہ وہ تمہاری خدمت کر رہے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. سورج کی روشنی اور حرارت سے، چاند کی دھیمی یعنی اس کی روشنی سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ہواؤں سے فائدہ اٹھاتے ہو، سیاروں سے اور ستاروں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو. یہ گویا تمہارا فائدہ اٹھانا، یہی تسخیر کا معنی. یہ نہیں کہ قابو میں نہیں یہ چیزیں انسان، لیکن اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اس طریقے سے قانون میں جکڑ دیا ہے. یہ دائیں بائیں کا لفظ بھی، سورج اور چاند، یہ دائیں بائیں مسلسل حرکت کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن بصری فرماتے ہیں دو حرکتیں ان کی ہیں. سورج کی یومی حرکت مشرق سے مغرب کی طرف ہوتی ہے، اور پھر لیلی حرکت جو ہوتی ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے. یہ مسلسل چل رہے ہیں، انقطاع نہیں ہے، یہ غروب نہیں ہے غروب جا کر کے کہیں ایسا بند ہو جاتے ہو، نہیں، وہ نیچے زمین سے ان کی حرکت برابر چل رہی ہے فضا کے اندر. غروب ہونا اور طلوع ہونا بیت بار ایک افق کے ہوتا ہے، معظم ایک حصہ افق، اس کے اعتبار سے طلوع غروب ہو گیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ڈوب گیا، اس کی حرکت برابر چل رہی ہے، شروع ہوتی ہے. اس طریقے سے مسلسل چلتے ہیں سورج بھی اور چاند بھی، منزلیں ٹھکانے ان کی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اس میں مسئلے آتا ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں. یہ موسموں کی تبدیلی بھی ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. تو فرمایا اسی طریقے سے رات اور دن کو اس نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے، یہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، رات سے بھی اور دن سے بھی. رات سے فائدہ سکون نصیب ہوتا ہے، تم سوتے ہو، آرام کرتے ہو، قوتیں تمہاری مجتمع ہو جاتی ہیں، اور پھر تازہ دم ہو کر تمام اشغال کرتے ہو. اور دن جو ہے وہ نہارا معاشن، روزگار کے لیے اور معیشت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ تمام ضروری کام اس کے اندر انجام دو. تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو بھی تمہارے کام کے لیے لگا دیا ہے، اس سے بھی تم فائدہ اٹھاتے ہو. یہ اللہ نے چند ایک باتوں کا ذکر کیا ہے، ان میں ہر ایک بات انسان کے فائدے کے لیے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے قانون کی شکل میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ، اور دیا اللہ نے تم کو. یہ دینا کبھی زبان قال سے ہوتا ہے، جو انسان اپنی اس زبان سے بولتا ہے وہ، اور کبھی لسان حال سے ہوتا ہے. انسان کی حالت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتا. اور یہ دینے کا قانون ایسا بیان فرمایا، من کل ما سالتم، جو تم نے مانگا چاہے لسان قال سے ہو یا لسان حال سے ہو، اس میں سے. من تبعیضیہ ہے، یہ بیانیہ نہیں ہے اس مقام پر، بعض سب چیزیں نہیں دی. جو تم نے مانگا اس میں سے، جو سب کچھ تم نے مانگا اس میں سے، جتنا حصہ وہ مناسب سمجھتا ہے ضروری. دعا کے بارے میں یہی حکمت ہے کہ دعا جو ہے عبادت ہے، مانگتے رہنا چاہیے. کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتا ہے اگر مصلحت میں وہ مفید ہوتی ہے انسان کے لیے، اور کبھی اس دعا کے ذریعے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ذخیرہ بنا کر رکھا جاتا ہے، وہ آگے مفید ہوگی. دعا مفید ہے ہر حالت کے اندر، لیکن جو انسان مانگتا ہے مثلا، وہ اللہ کی حکمت میں اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں انسان نہیں جان سکتا، یہ تو اللہ بہتر جانتا. اس لیے میں نے فرمایا اس کل میں سے جو تم، اس میں سے بعض دیتا ہے. سب کا سب نہیں ہے جو انسان مانگتا ہے. انسان کا مانگنا محدود علم کی بنا پر مضر بھی ہو سکتا ہے، نہیں جانتا یہ چیز میرے لیے مضر ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز زیادہ مفید. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو، لا تحصوها، احصاء اور عد تقریباً ایک ہی معنی میں ہوتا، شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. نعمت تو مخلوق ہے، تو مخلوق تو محدود ہوتی ہے، تو لا تحصوها کیسا فرمایا؟ لا تحصوها انسان کے اعتبار سے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ہیں تو محدود، غیر محدود نہیں، غیر متناہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ان کا استقصاء نہیں کر سکتا. خلق الانسان ضعیفہ، تمام متناہی اور محدود چیزوں پر انسان قاوی ہو جائے، یہ بھی ضروری نہیں. خدا تعالی کی نعمتیں جو ہے اگر شمار کرنا چاہو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے پوری طریقے سے، تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. جب شمار نہیں کر سکتے تو شکریہ کیسے تم ادا کر سکو؟ شمار کرنا تو آسان بات ہے، شکریہ تو اور زیادہ مشکل ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت والے، جب قیامت کے عرصے میں انسان پہنچیں گے تو انسان کے سامنے تین قسم کے دفتر آئیں گے. ایک دفتر وہ ہوگا کہ جس کے اندر انسان کے کی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں، نیکیوں کا دفتر، اور ایک دفتر وہ ہوگا جس میں گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، یہ گناہ کیے تمام، اور ایک دفتر ایسا ہوگا جس میں نعمتیں لکھی ہوئی ہوں گی، یہ نعمت اس انسان کو پہنچی. نعمت کے دفتر میں سے ایک نعمت اٹھ کر کھڑی ہوگی اور کہے گی پروردگار مجھ کو بدلہ دیا جائے اس کی نیکیوں میں سے. حکم ہوگا کہ اس کی نیکیوں میں سے لے لو تمہارا حق جتنا بنتا ہے. تو وہ نعمت جب وہ لیتی جائے گی، وہ نیکیوں کو، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پیچھے گناہ رہ جائیں گے، اور وہ نیکی کہے گی وعزت کا مستوف ہے، تو پروردگار تیری عزت کی قسم مجھے تو حق نہیں ملا، میرا پورا پورا نہیں لے سکتی میں. تو اگر اللہ نے اس بندے پر رحم کرنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرما دے گا، اے بندے تیرے پاس تو کچھ نہیں رہا، وہ تو ایک ہی نعمت جو ہے ساری تیری نیکیوں کو کھا گئی، اس کا حق بھی پورا نہیں ہوا، تو باقیوں کا حق کیسے پورا ہوگا؟ لیکن اگر اللہ رحم کرنا چاہتا ہے فرمایا کہ جاؤ تمہاری نیکیاں ہم نے ڈبل ٹربل کر دی، جاؤ اور غلطیاں معاف کر دی، اور اگر مواخذے پر آئے گا تو پھر وہ ایک نیکی پکڑ کر کھڑی ہو جائے گی، نکل نہیں سکے گا انسان، ایک نعمت ساری نیکیوں کو کھا جائے گی. تو یہ انعامات اتنے ہیں اللہ تعالی کی جانب سے انسان، انسان تو ایک ادنا سے ادنا نعمت کا شکریہ نہیں ادا کرتا. امام راضی فرماتے ہیں ایک لقمہ جو انسان اپنے منہ میں ڈالتا ہے اس پر اللہ تعالی کے اتنے احسانات ہیں کہ کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. اس کی آگے پیچھے ابتدا انتہا دیکھو، لقمہ ہے گندم کی روٹی کا لقمہ. ذرا تصور کرو کہ گندم کس طرح پیدا ہوتی ہے اور اس میں کتنی باتیں کام کرتی ہیں. تمام کارخانہ ارض و سما کا اگر اپنی جگہ قائم رہے، کام کرتا رہے تو گندم ہوگی ورنہ نہیں. ہوائیں چلیں، پانی موجود ہو، روشنی آئے اور حرارت نصیب ہو اور تمام قوتیں اس کارخانے کی کام کریں تو گندم کا پودا اگے گا اور اس میں دانے آئیں گے، ورنہ نہیں. ہوائی نہ ہو تو نہیں ہے، حرارت ہو تو نہیں ہے، پانی ہو تو نہیں ہے. کوئی چیز ختم ہو جائے یا مشینری میں سے ایک پرزہ ختم ہو جائے تو کس طریقے سے مشینری کا کام سارا رک جاتا. تو پھر تصور کرو کہ وہ پیسنے کے لیے جو آلات ہے اس کے لیے معدنیات کی طرف دھیان کرو. کارخانہ موجود ہوگا تو معدن سے لوہا وغیرہ نکلے گا، پھر پیسنے والی چیزوں کا اندازہ لگاؤ، پھر آٹا بنانا، پھر آگ وغیرہ کا تصور کرو. کتنی چیزیں اس میں کام کر رہی ہیں خدا کی قدرت کی، تب ایک لقمہ نصیب ہوتا. یعنی انسان کہاں خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا، کس کس نعمت کا شکریہ ادا